Acobardia na se getin dieto que va mate bienca. Namono tu ave to kuiga mangana manga se getin die keiga. Anege ni de bali va ave de va gotegerera. Que añale to vaya correcto matisi ni va bene. Na weta ni avange vaito. Bañale to va va gosese ni wakigima. Na siguiente kenden querían a Tuaigele chilo este miti nyinge, chinyinge. Pake chinde na hende na weko nyale kananga chinde polikunge etuko chilo de la bono. Ya, ntura hilo de la vese ni echiga. Otatia hilo ese na vele nkoliko hilo de la itoko saba. Yaswe ngenchonga na wanyi wete ngero ntura anyetiga. Ntoye toke ndaye kunyege la monokegi maiguru yogo sabe kia era gano. Chinguru no gosemeru kumo kresto kore. Ono, tu aligele wikiria, tokarola mangana maya, igoro ya ugo sababu asi chinka cheito. Nga kito gane ito nyakaba togo sabera avana baito. Asi chinka, ntu alala masababu na ala amwe kegima. Nabo igo tokaligele, tokarola nga nyasaa ito nchako gane, nchaka netito manye, igoro ya masababu asi chinka chiria. Ono lero ninga ni koi toile chinga ki aso koligeria amangana agokwanera ordination kobetwe ensemo asengencho yobo kore nga ki amarika agokwana igoro ya okobekwa ensemo nga ki amarika agokwanera igoro yo kobekwa ensemo mbalali bakobekwa bakobekerwa makoko aso bokoleri na inkiye kogera kubwate kana kuruwe mume nkoro kote mume nya na kiye sago kore mereme na kiye ariko kore kana so kobeka magoko ekia gera lera aseto la sense ogo changanyikiko to ikira sto go changanyikiko go seto go tanta miwa asenge nchonga na weko nyare kana amaliko igakare kuegeria na abasaje na bale kobekerwa magoko Nainde ikera asande na netuwa nyoranga abande ngote ya ore nga ya naona bakungu na wabako beke iluwa magoko. Bono aso ayanaro amanganare manene tura abeto kulige ya leero. Nainde muna botambe nga kubateli ele imaniyaro na vego waka igo. Na valimu achire mechi gani muato konye situ achire bobeke kia gara. Nainde kubwate kana nobu majimu anyolio kuru alimechi gani muato konye kose Andrews. Na onye mora bonyora onye mora ororo ikiara abange baito na boko nyoro kana na obare sande da bongo geta se bali wako bero na ndi bago che bara to konya digo dia mono ono to tara akora kiende yon si tu to bodi go de to tangane to sabango ta tenye sai o mwana no mai koma tenu Biyamono, oye guapo nene, ase marogo biye ne mandia. Ase ngencho kuwa veira mona intue, watu lindire, litukulia ngeri itambi. Na kubuwa mono, watu lindire wikingima. Watu ikia ase chinga kichesi, ya chialero. Ikela tuwa achira asore, asokuero, igorio buwa mate vienka. Pono, ikela toka enda yatakulia ya mangana yega ase ngencho, ya chinga chieto. Abo iba sobo kole ribuwa oi meyeti kanisa. Etuwa sabire nyasaye. Oigure, oma ingaito na mataito, ako igwa na korora. Eritu nyako bato kuiwera, eri ogiri yao na kiogo kwana. Wetila samari kama tena. Bono, mtobe toko buwate ya nana wana wa minto. Abo onsi ya batikire mirimo ya abo asenge nchogo tegeza kipindi ekeiga. Na saa ito tuwa sabire kwenzi pito sisi niwe. Na vo igo tunyareko batoko waka na goteva nge kene niko tuwari ngamo na mwaneno ito. Bono niko nareko sabon tumie mune kewe kewe kere u. Obu vena mamo chonsi nege nire vina wakore ya sobo sibu hao nga vire. Na vo onsi abato uchi kubwate ya no tuwa vire kwenzi amu. Na vo igo nareko tekele nye sae. Eri ndo tumie mune ive kero vya ora alere vya. Kubwa mono, inaaliko sabwa Kristo tindo rekana, atinyi wekana uimukeri weigoro asinchira chance oye webako nobone nekiatu abori tosemete ase rita ria Yesu Kristo yoro mobori itu amina. Ono omochando noro monene asoboike bwense abanto baito banyariko bagotantaniwa ing'aki amarika gokwana igo yerieta ordination ordination igo ing'aki amarika gokwana igoro yeriete rikubekwe ense mase engencho yobokoleri enaye natakare yatorarigereri ng'a kimariko kyatwarigereirie tomakororang'a naende na Yesu nere nkiaroteirwe chimoino ikiare Yesu nero ore epatini yetu botambe nero ore egesambo gieto nero omogwekanoito tokobwati na kwiga kwegia ikiagera nere kiroyo omoita asemeretie ono erieta rikoro kwa ordinationi ekeroko ririgereria ng'a eng'encho yaye ninki o igora atere ng'a ordination ediminetie ndatere kegusi gose egesongo ndate ng'a ordination is to fix nokobeka to make or to establish nani eng'enchiende ng'a nerieta rigweka rani orabeke gose orakore gose orachakere ordination kobeka tuoden mege toge kobe kwensemo erinde kenyare kobe kwensemo arsenye nchie sababu gete na eriete rigo ordinationi ekaroko genda asomo nubwe ekegiriki asomo nubwe ekegiriki ewa koizoka poleo erine rieta riekegiriki liminedi ordination na eriete riga poleo eng'encho yaye nigo liminati to do okora to make to bring forth or to commit or to put aside eng'enchende iga ede eriete rikominatie ng'a rikoku poleo nogokora kobeka ensemo gose koleta gose kotenga kegima kutenganisha eri nario ekero okorigereria eriete erikoro kwa ordination na ordination eriga bono rero nigo ribwate esegi ase ense ya edini ulimwengu wa dini noo rikabwate esegi na esegi yereri atia ng'a abasacha n'abakungu bonsi banyareko bagokorerwa ordination bono amarika aro enere esegi ere enene asoboike bwense naende gokorigereri buya nabo orarore ng'a gochisegi teganerikoboororo ase amang'ana aya iga ekiera twensi nigo twarangeri gotokora emeremo yomonene lakini rende ordination eyare gokwanerwa ase amariko ng'aki yare gokoreka ordination eye iga ase amariko ng'aki yare gokorekana na omoriki oyo omo niga akare gokwana ng'a ordination eye iga tiarenge gokwaneka ordination terikororekana ase emume enkoro ordination terikororekana ase emume enkoro buna ekonyara kwabekororekana ase emume enya emume enkoro ordination terikororekana ore ekiagera niga ekororekana mono ase emume enkoro emume enya korende ine ase emume enkoro ngakiende nere ordination eyare kororekana oro ekero okorigereria ase amariko nkorora tore ordination egokoreka ororo ekero ogosoma ase egetabu gekoroku mwanse emerongo ebere na isano na isato ekebungo kiakia ikomi na bitano na bitato na ikomi na kianda nenyare kobe egotweresa igoro yeriete erikorokwa ng'a ordination ordination omogna unit bono twasomere egetabo ekio omogiakano ikomi emerongo ebere na isano na isato ekebungu gia ikomi na bitano na bitato na ikomi na kianda naki egokwana Yakobo akaboka mambia chuni akaimokia rige na riria atorerete omotwoye akaritenenia buna esiro kobeka enyorio akahumura amavuta igoro yaye asaria akaroka Petero kurendera itanga niyo mukiyoria nigore korokwa lusu. Bueno, soy que le ponga aquí anda. Una cola 19. Bien, mono. Es que no cualquiera digo, lo yo me ganó yo, hija. Oye, con lo que ya como, ni da abuate, diga da, a los 7 meses, a ver, ya está, digo todo el rumbo tú ahí. Na, es que no cualquiera me ganó, ya como, una ya sabe, a cole, una cole, ya. Sawo mwando ye muna agotama muna bako mea neme chande menga ako mea neme chande menge muna mumurumu abako morigia mosirie muna nyasaye ako motomero mumarai koria anya akoba komo wakaruwana nero motuko wogima na muna jakoba ako morera ako materinga volito wontiga paka onyare koba wonsesenia na anga kiende muna anyada kwa moko motingo lino yine vachwa ono nje ikiretase ekero mumarai kuri anyada kwa moko mosisenia aga ikira karolanga ayo monena ankore ile tingo nyetiga oikante emeko ligie nchera na nche yogo waka ngambi ya mono na nchera aligetie akatumia mafuta akanyara kwa wako kumulia lige na lidia ave togo tole la arose ya tumune tiro akalitole la na akanyara kwa wako liveka ense moli kabalige na liye siro ye esiro ekagera akarosia sari akayaruka Petero na Petero yeye kero mogo soma na mogo ranga emere memenge ya Yesu na vokore liya abana wa Israeli no vale con ya papá porque en de que era saya de tu ensemo hacen que yo vocole en entiende ordination y llega ni voy a recorrer cana hacen que yo en el quería a soco guarda no vocolo vale que tu mía a mafuta na mafuta y gana lo vale que ya la papá que ya tu mía así chinga que tía que ceremonia vale que tu ara no ya ni me llega una buena yo cobre que vientensemo hacen en que hago correr de buena sai digo para que ya acaba con tu mía mafuta ya arco curo hace a más meter y toco hoy hoy salía de la toco y se la chiñe ni en caí toco y se la chiñe ni la kimi na mafuta ya arenga ven arco tu meca hace vocore mere memi ya aso vocore de buena sai uno oyenja kubo kutumia mangana ya iga. Na wanyene kero kuligere ya asense mende. Mafuta yu aliko nyara kwa bago kutumeka. Niko aliko kutumeka. Eri menga hava antovaya tumia asenge ncho. Yoko veka emere mensemo ya avene koreke. Olise kuligere li nonya ekero avana vara hui. Bako nyara kwa bago choru uchia sobo koleri. Iko nataka na endo yu mintanko wanya sobo somete wa uchia wa uko nganye merongevele na kianda. Uko nganye merongevele na kianda. Eke fuku uchia ekia itutana na vivele. Uchia kia itutana na vitatu. Toro wenga na inde nki ego tumeka se uko veka wana wabala wi ensemo. Ama futaya higa na ato konyorago tumeka. Na kia marikago kuwana. Nada ni gago te van a ello hoy moquia maguta acue acua como ñoro quererie a su motu oye como yo aque ore entena vamura valle o va a ver quere chianga oye que sane sato en acorde sane sato y sane verne y sane sato llámonos. Aba na barawi ndo toko nyola tinga kichiria na uba adege tu ensema sobo kore ligeka enyumba ya rawi na muna ya adege tu ensemo asobo kore lia nkiba alivo tumia na mafuta wakanyara kwa waba kutumia mafuta ya jia soko wa kwa inyo kwa telewa kuruwa seme tu ya abo wakawaweke ensemo na abantu bakobekerwa mafuta ya iga na abana babo na akabekere oyo akabekere abana babo ekyanga kyabo kyanga kyobukwani ibona abantu abarawi ibo bakobekerwa ama bakumwerwa mafuta asenge encyo yogokikaba obokwa minoso gyokora emirimo yo asekaro naende eryeteri bose amafuta ya kuumolera amafuta waka amafuta ase eruba yeke ibirania niro tokoroka meshaki eneryeta lire aseke ibirania lakini eng'encho yaye nkiriminesie neringa tusimia nokobwata amafuta ari waka nabarekonyaraka bakuumolerwa amafuta bakwa amafuta naenda nyara kwa bago tuimboka banya spread enya kwa ba ago ite pa usako nyitiruka ujinse na ekerenge kenene kia aleko gara bakore iga ama futa ala aleko umulirua nigo ya arenge ete nemiritenga nigo ba aleko bekwe nsemo asenge jeobo kore li buavene na monto ndo aleko bekwa mauta ya iga aleko umulirua ama futa ya iga niga aliko umulirua mafuta henga oyuo haki lue kiranya ocholi lue asobo kore libuanya sai na chinga kie chiga ekeroko ligere lia niga toko nyarango ondevu ya nchi obye kire tuwa mafuta reiga niga adege tuwe nsema asobo kore li ini enchende niga ya weka netiwe nga obye kire nsemo muna rero umuntara adege kire mawoko adege kire nsema asini nchi obo kore li God is purpose asini nchi obo kore libuanya sai uno ekero okorigeria omorwa obutiokoro kwa Saul ekero okomorigereria ningani oyo minto osome Samueli entanga ni kianda ikomi na isano nemo Samueli entanga ni kianda ikomi na isano nemo orore ng'aki Samueli arakobekwa ensemo ase ng'encho obokoreri moyora wa minto okorenda erikwegera hizo no dimension ime yamariko na niga tokare kokwana kodo ase komo mume enkoro mono ntora aje ase mume nya eke na nare ko ani tokare ende toro lenga inji na sei to nera inji esa kare kokwana ase ke ori geto bon samu re ntanga ni kiande ko me sana na mon aje ko no mon na yunen kianda sigisti ni ge bate ba nga an kio enga kune ye ninkolentere omuntu kurwase orongo rwa Benjamini naye umwake amaguta erinda be omunene igoro y'abantu bane abaisiraeli nere kuratorie abantu bane kurwase amaboko abafilisti ekiagera narorire emechano y'abantu bane na ekerero kiabo giaikira asende mbiamono oyo bono nkoja watole nga oyon Samueli nyesaa kare kukua na ya monere na au kare kuruwe ripoti nga abantu mbaga ni hiri umuntu nyesaa napeke tate are ya tomo unto Samueli ya mwaka mafuta hiri anya alekoba wakonya watu wanya sae hivyo wakwa mafuta mwiwete nilo umuntu alekobe kwe nsemo wakwa mafuta senye nchobo kore li wanya sae na ensemeye ige keroko ligero libono nga iga n'origero rio orore nga egetabu gia Samueli egie ntanga na ikumi na isano na emo ikumi na isatu mbarari arakoretwa asa ayo Samueli akaimukia orogunchera rore na maguta nagwa ase amasio abamura bamwabo agaaka Dauti amaguta omoika bwomonene ogacha igora ase Dauti na korwa rituko riria ukabera sale ogenderera eryo Samueli akarwagwo akaira na Rama bono alintwarora nyasaye kare kokwana ng'ama lituko lya nkyo mambya ninde ato omuntu anyare kobo okumwaka mafuta akonya abantu bane na kubwamona abatori kubasa mekono amagoko y'abafilisti oyo Samueli ogonyara kobo kogenda ase yese eri anyarukikaba ogochoro omumura oyeso oyo orekwa David na for sure ekera akieta agachora David iga akomochora kurwa ase abana bamwabo na akera amochora akamobeka ng'anere ekera moroche babe eriabu nabo rimura rinene ya chongoro ta mamura manene kabisa alinga machongoro naku lakini ekero nyasaye agotumia Samuel asogochora na kumwaka mafuta iga akane tenga asaba muna abonzi pio ndeteyo na indo onde naro gikabanga kamuntu karona agaisika kare kolisi ya aligeti gika Samuel agarenga jimokareta agaisia kwe Sam David gakoretwa niga koretwa kamuntu agazinini lakini agaakwa mafuta akaumwerwa mafuta akabekwa mafuta akaba obekirwe ensemo asenge encho yobukoleri iba mulwete nyasaira iga murakumye mume nkoro muraigu bakungu banda asimo kungu abekirwe ensemo asenge encho yobukoleri abonsi n'abasacha baonya kubekwa ensemo kurusauro kurubono bakira Samuel amine David bono ekero gosoma nonye ase Samuel entang'ane emerongo ebere naike nungo kiabitano nakemo nkagete nkebwate egento kiare gokwana kiagi nkiwateba agatebia abanto baye igo omonene atange antange imbaisa gokora obobe agwase omonene one ekiagera nigare omwakwa amaguta bwomonene iga iga oyu David ami David ogokwana ikiaga iga baumira na ese gimuro kino yari yitukola abiga ti ae na Saul na ugo tumana nko abeta ororo bakava koligania asenchira yo goitana lakini Daudi nigago ikasigete asenge chama etenga omonto obekirwa magokense obekirwa mafuta obekirwa oakirwa mafuta ngo mwako nyasa mafuta kare gokora go Saul nere nga nonyo obwato obore mubwa obore bubwa kerenge na iga na beko nyareka na abana ba minto kinga kitinyinge na bokorora abarandi abatobwate abalisi abatobwate abantu abo bokore ni beka ni sato babwate ba bekirwe nsema se nchyo bokore ni na onya babwate bore bubwa bona boko ike kwa nyora na moko mochongeria Daudi takie tiko chongeri Saulo na madenga Saulo no more yes lakini ege nta sigete nege ntukerikia korekane tine ya enkerekieke akakubekwe nsema so kubekirwa mafuta agakwa mafuta omwakwa mafuta onyasaye na kieko era na onyene kero omumurebia anyate kobo goita Saulo na akamyokie lipoto uchia se David ingo moitile David niga igweto boro akamuboni na waita omwakwa mafuta onyasaye nga ona asenge encheyo na eto okomenya goikoitwe nera akanyara kobo ogoitwa asenge encho nga baakumafuta banyasaye mbaare gokunu bono naende none kero okogende gochinse nabokorora nyasaye to okarekorangeri erija nakomoteri nga genda asenchera yeroro ya Damascus nekerora ikororo nigo ntage tonchorera omonto okokwa saheri omokore abomoruoti wense ya Syria oyo nericha nyasaye kare gokwanera okomote genda ase eroro na mone roro ya Damascus ekero wachira ororo omonto oraumere okoro kwa saheri onyare koba gokumwaka mafuta nekero kwamwakira mafuta erinda anyara koba omoruoti ase ense ya Syria naende bo igo eritya oyo oyi nyasaye agateri erica agende anyare koba ogwaka omonto kokucheu amabuta omwana one msi anyara koba okumwaka mafuta nera anyara koba omorai ase ense ya Abaisiraeli nonya ne erisha nera omomuro osapat nera nkonyora tulenga erica nera agaterwa anyare koba okogenda nera amwaka mafuta amafuta ayo nigo tokonyora nga abona abaruoti bawakwa banyare koba bagokorera obore ami bagokora emirimo asenge encho asenge encho yobakwaeri bwa nyasaye igo nga abantu abayiga muratwarigereri kurugoro nigo twarorire nga kuru ase mume nkoro amafuta ayo agotume kororo mono asenge encho yokubabeka ensemo ochora barayi igo bare gochorwa barangiriwa gochia se obisi nyasaye barangiria nekero barangirio baka mafuta na mono niga arikurangiria abantu bakorokwa abasacha maro sukene ngere na kwanira abwe kobwate kana muna nai keiri gabu iyo ndo kende ekero kolige ya sege tabu kia Creo que le hace que tal que a manso. Creo que le hace que tal que a manso. Muchaca no. Muchaca. Nambas. Yo nada como un orgullo que tal que a Nambas y. Merongue, veré. Nambas y comi. A mí me está no está que un gogué comi. Que entonces yo nada con su amere. Nambas y. O sea, no está que un gogué comi. Y comi la quemo. No, sorry. Eta un joko karati valore. Eta un da geton so mero titulono mi 34:9. O mano e kuele ne da kumbukumbu la torati me lo angeta so na dine ke ungu ya kianda. E enton ke lo nata ka onya le koba go ko o ko ni o go so mo. Eto no mirenga. Me lo angeta so na nye ke ungu ya kianda. Ya que anda digo que hago te vaiga. Joshua mosinto nuni nigo aichire no moika bubunga ini. E que agara musa konya omobe que ira maboka aye. Na ba Israel bakaba. Ba como iguera. Bagakora buno monene konya achikire musa. Aba Israel bakanya rakaba kuiguera. E que agara nyasaye. Niga nyaeto kwa wako chika Musa akamove kira amavoko. Musa ayakove kira amavoko Joshua. Nekira amove kira avantu waka nyara kwa wako moiwe. Ivo moiwe te avantua. Nyasao ito niga kwa liko kuwa niranga. Koko ve kuwa amavoko. Niga kwa liko ve kiru avantu waliba ya chawarete. Na mono niga liko ve kira avasuwa amine avasacha. Eki na kinta ya tuko hile kwenye keriga huko. Na eke logo soma sensa meyo. Na woko rolarende na Musa. Eke lako nyara kwa woko veke lwa Joshua magoko. Nila kumo veke la magoko asti ngecho. Nga anyare kwa woko kore milimo yomo nene. Eki na iki alenge kirenge kenene. Lakini eke logo soma geta vikia nambasi. Nambasi maetigo. Nambasi sana naisa tu. Nambasi sana naisa tu. Nambasi yone esabu. Ena inobaro. Umobaro nka gerete sana naisa tu. Eke bungo gie ikomi. Na. Na ikomi na kemo. Naro. Na kiego kuwa nere iboro ya. Ense neye iga. Yoko waweke ya magoko. Abana baya urawi. Na muna naro ni nera agote eriwa. Ako waweke ya magoko. Oyo naro ni agote eriwa. Oko waweke ya magoko. Ono, ekelongo tiko kore nse meja igantoe kubukata noko ya. Nko hige yutole no anyane kero oyo minto koro kwa Jacobo. Jacobo ekelakoveka amagoko. Akobe ekelabanto abana baya maoka ekelakova sesenia. Nika akora angiri abamuraba ahi komina wabere. Na ekeraba langiretie, akanya akapoko wakira maboko, akabasisenia. Lakini katika tiabwe, na abuate inyaruka ya yeye emo, ni inyaruki yeiga abuate tachie tiko wa asaba riba wakire tuwa maboko wali kumina wabiri. Iga abuate wa murei kumina wabiri, akatuara inyaruka ya emo, ya aliko kudina, na ntamo wakire tia maboko, muna wakire tiko, si muna anyate kwa wakire. Ogo sisenia haba mura walibaye ikomi na wabiri. Na ekerenge kenenege kogela ata iko wabiri kira magoko na senge nchonga kubuate kanane kari cha yarengo ororo ate haba israeli niko yarenge nga ekari cha yiga ose kemira kiamo higo kia renge nga vanginambale kogele kiru magoko ase obokoreli njebono lingu atamuneo eleimani. Vangina mbale kubeke lumagoko ase obokoreli. Na kia eko gera agotiwa isiko. Enyelo kekoro kwa dina akanyara kubogo tiwa isiko. Ase ngenchonga kubuate kananeke mire kiavo tikia lego teba higo. Na hinde kubeke lua amagoko niko kia minyo tinga. Niko kuwa lekoa ewa sedi intaanya bitatu. Ege ntege tanga ni. Kuwarekwa ewa, niko kuwarekwa ewa, ya authority, niko kuwarekwa ewa ubogui. wogo kore mbele mwa service kogendele mbele mwa yobo nya yobo koreri ili ndo kende ya kabele niko kuwale kwewa chinguru onyale kwa wago kwegeria onyale kwa wago kwegeria abanto ibo yobo yobo nya saye ense mende ya gata to ibo ya arenge nga niko kuwale kwenyara kwa wago kwa succession ni ase mbele mwa yobo koreri mwono authority yeje iga ose kero kuwale kwa angiri wuchio asikin semeti wachobisi niko kwale kurangira wachobisi erindo tuare the authority otuare kinguru kyogo somia kinguru kyogo somia na voi do kyo kuimo kereria ringa na iguru amangana ya gano nyanyore biye kero la somi gita wiki ya okora kuwa batumi sana emo sana emo na okora kuwa batumi kumisa kuri kumna isato na voi gita wiki ya timoteo enta ya kabele ibele isano emo isano nemo na onyora amangana ya nga ekerenge kerene kuare kore angiribua obe kwense mon kirekia na nde ya mo is to have authority namba ya kare to teach namba ya gata to was to succession to office kunyara kobago korera obwere li ruchi ase office ina ya renge ekirenge kenene na wetera sinchere yeiga na kie kogera kiego pa aba subati ku banyara kwa bakora angiribuchi ase office yeiga asenge ncho yeke mira kia aba Israel na kia ring wana pigango toge ende aswe nga kia yeso kero toko liyede aswe nga kia yeso ere ekera ago kora ama nga ya ila ya ordination nga kia ako ya kora by the way ekero toko liyede ordination ni aswe nga kia okubuata noko ya nigego tume komo no kubuwa okubuata noko kuro eriete li ordination ni na abate ya aswe kegiriki ikoro kwa Poreo, usted catisitimia, una marieta yo, ineruga, ye kibirania, a mi ye kiriki, la kimi hace eke ibirania, tu alie tu alanga ni gorikolo kwa mesaki, tu anoint, wa akwa mafuta. Bueno, tigando kaga yanda hace, uko buaka nuko ya, emumenko, emumenia, yesere ekerago kore mire meyakora angiri abo wanafunzi ba gutya sobo kore na kiako barangiri na abo wanafunzi aba yakora angiri limbara dinga kiako ba na kia nga limbara dia na kinare ko gandi bono na endo mong na yuna sio to konya sige tabo ekitya mari ko isato ekebungo kiaje ye komi na dine mari ko isato ekebungo kiaje ye komi na dine na kiego kwana La cara que ni va que va te van a agachora y comi na babere baña aleko va a monere linda aña aleko va toma va gende curandia oye bueno viamo no todo tu vaga punto de aventura gende de coiro de la vence medio tu alguien iría manchua oyo yeso o corangería abanto vaya abanafunsi vaya y comi na babere na niga ago tebanga agachora aboro kibubaye agachora abantu baye ikomi na bababere ikomi na babere tumaiti ibonda aligere bukuyane ile songa ija munebegete agachora abantu baye ikomi na babere iyago ntebya se munu bege songo yanenga and your tenth 12 that they should be with him na akanyara kova oko wabekira magoko tumatiga abubori mneke usia soma igo wate banga akawachora igo te banga akachora ikumi na babere wanyare kova amonere linda nyare kova tuma bagende kurandia bono gaiga akabachora ikumi na babere erio banyare kova kova amonere ekero babere na barabu amonere eria nyare kobo kubatoma bagende bagikorana igo bono bande etori gege tekeiga nakina ape banga eke usira ile songe ke na ranga ya kwana biya iyo den 12 akababe kensemo ikomi na babere aba abere te ikomi na babere mbara biaba yonte etori gege magieta ya banta aba abege tuo Tuloje James na arenge, tuloje Andrew na arenge, tuloje Yohana na arenge, toje pita na arenge, toje matao na arenge, toje mariko na arenge, toje luka na arenge, Thomas na arenge, abagonsi baka Judas, nova arenge, akabarangiri aba ikomi na babere, akababeke ensemo, akababeke rama oko, akabodeli, akababeke ensemo, akabaka mafuta, akabatoma, bagende bajikwegeri abantu. Bono mpetu na endoli geria mwana yegea senjere yega. Ekera akura angiri ava antava ikomi na babere. Niga akura angiri kuruwa seme ga umuganda buava anto ava angi. Niga akura angiri ava antava kuruwa se umuganda ya ava antava angi. Waliko nyaka wako mubuati. Na ava antava aliko buati yeso. Niga wale nge nga. Iko ba burukaine inga kiwona eba burukaine inga kiba burukaine iko ba burukaine nga abasaja na abakungu niko ba burukaine abasaja na abakungu na niko ba kobwa tio mugando monene okobwa tie yeso na korwa so mugando iyo na yesa kali korangeria aboro kiwa abaye 12 ekera barangeria akababeke nsemo nekera babeke nsemo enye ntienda akababekera magoko akanyala kuboko batoma bagende banyale zikoba bakorande nki bono liswa lirine neneri ngaki igaiga omugando yo monene nigore oburukaina abasacha na abakungu inki yeko gera yesa korangeria abasacha deka ogotiga abakungu na babwe kyaira mbagende rete kuba bakumubwate ona liswa lirine nalo kyagaiga naende moyoreiga asenge ncho yeke nira kia abaisraeli na waereza kurumaiga, na kia kwa geranga na wanye nogo sise niwa, na wano kobe kwe nsemo, na wanye naba suba ati kola angeri kwa baba haba luoti kwa se, baba ichi priest, baba haba kuwani, njia aliko kore kana chinga kichiriti haba israeli. Why? Kubuate kana neke mire kiavo. Na eke nire kie kie kio, na kie saa kare kutumia, na wanye neke raa kare kora angeri haba antubare jiri wisano, Nida kare kwa pebanga abantu aragereje kibusano abasacha beka abakungu na abana mbabaliri nkibata iko baleru ekemira kia ekemira ke riko ru Israel goje goje na kie kie to na kubwat na ende moyo denga no nyangie sogie ko to na basigete ekemira ekiagera na bage sigete asakali cha age sigete na kia eta agesika moyo ko ye no nyam Paulo aba Israel mbabwate kemira kia ekera ko nyoranga Timoteo Naga neri anyare kobo kumutumia asenge nchonga orwe kanikobo mosombo umwanu mwege dio sobo kore ni iga okani wa yaudi wako mkani nga oye nanyo kotete ringo oto atora anderie tito uwancha esa wa otota ancha ane erie ne erie na ki taro geti one ekabete ria asenge nchonga Paulo te areko babetele ria wagende rere konyara koba wa sukumere Timoteo asenge nchonga Timoteo yoiga no nyoro asimacha asa alakomo muyanga ki lakini nyorenga umo chando ringa ono ringa ki igo ba mumanyete muna e chentai na bantu bataru geti bono iba guate ero opinio ni asa bantu bataru geti eka era Timoteo amini Paulo akanyara kobo kwa roki Timoteo asenye njeke mire igo nga eke mire ekina roki areko gera getange bintombi korekana Muna vone kemo kiavo, Timoteo, na vago tangua, tanyara kobo okora ki. Kora andie njiri, asenye nchataru giti. Lakini okonya ka, elindara andie njiri, ikagera Paulo akagende extra mile asoko mwarukia. Igo, yeso ila kora angeria, aboro kikubaliba ayei, kumina babere, abafacha, na abasuba tunonyaba arenga, asmacha, asuba arenga abaya. Tantie tiko bara angeria, asoko babeke nsema asoko koreli. Mbwate vya. Yeso, nika akora angiria masacha baria, kuruti nsema ao ao, imele moyavo. Vaho pita bari, wakari kuru bachi nsu ari, orio kubachira ati chinsu barusio. Na ende manyana bari kora, vaho peti, vaho matayo, bari nga seri, asana vya avo vya taxi inkorekta, nika akora ya barusio. Matayo na obori na vanto, hapa kungumbarororo, baburu kainase, Lakini yeso ni gare mwa spesifiki kukenda saba gara kawaida hapa sacha ala kubatumia elindanya akobo kubatuma uchi isiku. Wono umo chando nore ya hapa na mami nitu. Ila naona hata kete tulie na ndepone nse mende nga ki ekerele igo. ine abakungu abalabuo banyaite ko bago kimeka abakungu abalabo anyaite ko bako mubwati Yesu barahuna barangere ti akabatoma isiko bakagenda korandye njini naende munyore nya anya abantu bara bakoze mirimendi ya n'abakungu abamba akoze mirimendi barabia abantu abange namuna bagosoma abasomi abange niko bagosomire tabwe ko lukoruka isano na isato ekebunge kama pake kiyanka ruka isano na isato ekebunge kama pake kiyanka nga kibago kinye kebunge keiga as a women ordination njena wate yune reyman reyman na vere yo reyman ni mama mba liba tachie tiyoro chi ale michigan wono ruka isano sate kebunge kama pake kebunge kiyanka naona atakori yoria bakungu bakubwatia bakumubwate Yesu n'abasuba abakungu abayiga ntobarole bakobekwa segondo yaboro kiubali kumi na babere onye tokubara bakobekwa seriiki eri erimogwerande buti lakini nakiamarikate iyo 10-12 akarabeka ensemo balia ikumi na batatu ikumi na babere eng'enkyende akanyara akaboko bahaka mafuta eng'enkyende akababekerera amagoko akabeka amagoko ase balia ikumi na babiri akababekera amagoko bakabatoma bagende ase okurandya enjiri abatome bagende ensiko bakikorandya enjiri bono gati okubatoma omugando oyo munene abantu mbaroho bakeiga abakungu benyorekanire barororo bakunya kubwati omonene oyo kurumaega na emere nemi yagokora na babo bagokora neririeye ruka isano isato ekebunge kiaye ekemo pake kia bitatu nga kiegokwana lero nigegoterebanga nyuma asaya akabangwetana narenge ale ase emeche na ebiche okurandya na kubatebia amang'ana amaya y'oburuoti bwa nyasaye nabalia ikumi na babere nigo barenge amonere n'abakungu bande ababwatire n'ebirecha ebinge bakawenibwa nere mariamu orekoro kwa magadalina olia oruseti bw'ebirecha bitano na bibere na yohana moka kuza omulendi wa herode na susani na susana na abande abange abo nibo barenge bakorera kubakorera n'ekinibo kyabo tasomabya which ministered unto him of their substances abo amakorete emirimo amo n'ekinibo kyabo ono bia mono kero nkorige rie bukwega iga nigo nkorora amariete ya bakungu agocho omokungu eriete ri omokungu omotanga ni ogochoro no by the way kebukoria kwerenga satan wime abakungu gete nna abakungu gete abwe konya awenirie muramu understande te mugano oyinga abuna abakungu barie yesu anyaete kobokowenia abakungu abwe bakanyara bo bakumubwati ng'o yesu kristo oyo omo obona oro riatateria maria oyu okoro kumagatarina ose meri okoro kumagatarina oyu obwate ebirecha bitano na bibere ekero amogwenetie ebirecha bibitano ebi bikarwa ororo omong'ino ori takieti gotiga akagenda akoba okumubwati yesu kristo n'omong'ino onde niga akorokwa johana yohana oyo nere orende mukamumura bwa herode mukakusa omumura omwabo omorendi bwa herode nere akanyara koba oyo omo obo ase okumubwatiwo yesu kristo n'omukungu onde okoro kuzuzana nere akanyara koba okumubwati tari abubeka and then more women bakanyara koba okumukorera omonene nenibo yabo Bono gambe tori yeri abani go ba mubuatia kolmaega. Na anda baiga go ba ko mubuatia na asenge ncha ba wenirie na bakanyala ko na barabwo enibo yabo yonto bakajerwa sobo koreri. Lakini mwenye wenga tana wabeke la magoko muna wabeke lete waria vande. Tana wabeke la magoko muna wabeke lete waro kiu waliwa yeko mina wabere. Eki ala marikante wenga iyo 10-12. Aba igani kwa mbubu asya. Ina ande eriso nye ntarani baku mbubu asya nenga ki. Oba weniri. Oba weniri kuruwa se. Evi leche babu ate. Ama uwele babu ate. Oba legu babu ate. Eke la wasi boka. Baka nyara kwa wawa kwa fero na nto kutika. Tari ya babika. And many more. Nebira nyareka na nono munginoria. Na wangina bande wa wate mechando au au. Eke la wawa roche nga yeso. Oba wenirie. Baka nyara kwa wawa kumubuatia. Na neke la wawa so meke. Eke mungo kende na hende wako tumia se. Korigia nga awa kungu mbaka nebabe kiruwa mawako. Neke tabu yeko kumari kwa ikome sano. Eke mungo kia eke merongene. Pake merongene na viviri mariko ikumina isano. Eke mungu kia ye merongene. Pake merongene na viviri. Eke mungu mungu kia weke mokiavo. Aba antuwago tumia. Nga na varabuo. Eke mungu eke na dago tumia. Nga na haba kungu mba. Eke letuwa magoko. Panawami nito. Ere mani nabe wata igo. Na ina kinate veranga waliwa chete kama gambo. Waliwa chete Bugema, waliwa chete Michigan, mwato konya. Sikia era, ya kutoka netiwa konya. Ono, taka ndango marike yiko mna isano, na eronki, oseka riko kuwa na igoro ya, haba kungu, haba higa, vanya, hede kwa varo, kole mire mamo na yeso, na wala mungo kuwa nekere nga, niga haba vekele tama voko. Amaranga, na wakairenga. Ikomine isano, merongene, pake merongene na viviri. Nero niyego teba ngamba rengo wa wakungu, waligere tukuru wa sare. Asa huo nigo walenge Maria Magdalena na Maria Mungina Yakobo, Omoke, na Yose, na Sarome. Aba na huo fatunya nete, ekera enge galiri, na como kolera na amona abande ba amona abande abarenge abakungu abatirete amonere goika Yerusalemu ya Jacoba mogoroba ekiagarari tukorio kwengata ange nalio litukorio gotan yogo gotanganera elie sabato. Because it was the preparation that that is the day before the Sabbath. It could be under your query. One and I am a little of a Kungubande, and one of a Kuane Kira, I am a little Maria Magdalena, Nari, Maria Magdalena, no, you village, Sava, the other set to wait, may I? And the young one that I have a body died and I admire. In a Yorojo Montoko, when you live in the Jenitan and the village. Every day, every time on a vivere. Imagine I know my baby, I'm not being a baby. Oh, Monto, yo, or when you will be the time, and the assembly, the assembly, the game, or when you in Kiata, the Kumu, what is your money? Negati. Savavo Nero? Neither I started with Kiata, Mubuati, Kiagera, or your Konyo Mokoni, every day, the Aya, the Anyareto, Aviko Mochanda, after King Akiki, Ninge, Niake, Menge. Kana leko nyara kutia tamu buwatia. Na Mariamu, amini na Mariamu nina Joseph, nina James, omoke, nere, akanyara kobo kobo ororo. Na voigo, na Mariamu, noyo nina, na Sarome, nere, akanyara kobo kobo ase urupe. Na hawa na buwaku mbuwatia yeso, mpaka na wani itiko liyamu jikoba ambua. Ili chuma, akubuatua, na mnali yako bambua, abana wako mbuati kurumaela. Aba anginaba ya, baka nyakaba kubuati yeso. Kera oso maruke ya yemo, amina kera oso maruke merongevele na yemo, na inye, ruke merongevele na inye, naende nora bani na bando ororo na barabuo kwa imogete batabuwa ati yeso kurumaega na muna baku mbuwa atia igawa baku mbuwa ati tala bakora kwa baba aba, tala bakora kwa baba tumwa igawa baku mbuwa ati kurumaega lakini haba anta rege ten se mwona masacha aliko minawele ni kiriuti ni Judas weo mwurwete iwoko ligero liya sege tabi kyo kiaruke ya mwa ame wangebe nenye kemunga ya kemo ina kia ukwana utu mwaga ya deke mungu gei kumi na kia wata eva ya mwanige wata eva nga kore ndo li tuko li li tanga ni liye chuma kuboko kia muka aba kungu walia aba agendete asobo ina wakaira ama nukata alia aya ba wege te ange gei kumi kia mwanige wata eva nga na walia batebetie abatumwa amangana aya na bwaba Mariam Magdalena na Yohana na Mariam mwina Yakobo na abakungu bande abarenge amo na barabwo bona aba ngina aba igo mugwete nga bari ko kora mere mugosa no yaba kana ku mugwa ati de batera tiri abosa aba na buba chiete ase oboina abakungu abona aba chieto na aba kungu aba aba naende na bua aba igaba koira amangana isikonga ki amin aba orokiwa na onyamora inyora amangana aya Yesu Kristo obokire tali asembera lakini inyora iga mbara abekir maoko onye kumbua tete bia eme mwane miyela okora kumbara abeke lumagoko nkipatana abeke lumagoko ekaricha yaba israeli ekaricha yaba yaudi eilia sifuye kwa manyana asigete nageko yabatana abeke luororo pona senge nche yeiga nonya wakubuatio mwanene nonya wakukori mermemia na mwono paezewe na buwa tama ni koranderia ama wakio na Yesu Kristo vokio teya sembela nabuwa watangani not even disciples nabuwa watangani kwa Peter na Yohana na Yohana na Petro kwa konifamu nga ne kena mangana ya iga Yohana paka manyakobe kebiru ndo na Petro kimbero kimbari liko kia sobo ina Petro na Yohana paka makobe kebiru ndo nabuwa watangani Dimitras paku mnyoka kwa kia sobo ina ama anina kakuruma ega baku babuati ama wakiwa bande baba Tomasi batana yegenda barabuo eka Petro na Yohana baikira okare ba konfamile banyole nge kene Yesu Kristo akole leki obokire na abu abwe ekera bare strande ti abwe ba bakumetie na endo mu maraiko ko bohoro kero ko batenga ki you men of the real nkie ke mui kane teke nkie ke gose kia babera morgie ti uchigoro iga akateru no muna mwaro ragenda na ende na bara irane igo pakanya dali confirmation nyuma abangi na abe kero baba ire ira mangana amba ya kiende ngira wana kare go kwano mburo kima eti I don't know usen kiende ngo kwa ngo so age kare I don't know. Bueno, miren lo que es. Hoy se va a sumir que está aquí a ocurrir con la tomua. Y sano nemo. Ocurrir con la tomua y sano nemo y sano nemo. No lo de nadie na. No hay un pauro. Es que la hago chora bantu. Vaya sai. No quiero con la teoría. En qué hago con la pauro. Ocurrir con la tomua y sano nemo y sano nemo. Okora kwa batomwa isano na mo isano na mo na kigo se paure ere nera okoro bokoni kwa chorio taro ni gago te banga bakababeka bosio kwa batomwa na bala bwa bakabasabera na kubabeka maboko na kubabekera amaboko ababona mbaradia ababako bekeru amaboko abambaradia ababako bekeru amaboko ekiagara eisana mwesana nemo abambaradia ababako bekeru amaboko egekero moko inyora ekero bagochora abadikoni bali batano na babere abadikoni bali batano na babere paure ekero bakobachora nabakobekerwa amaboko na ekero bagochora baga abakungu abasacha abatano na bebe kaiye abakungu bono babe barenge bamina na inde ngiyeko batari kobekerwa amaboko na barabwo basoaso bisiyo yobokoren despite the facting aki emerimeni yababwati yokorandia nabo barandire umotene obokire omotori obokire okire ebaikira sembera banyolire nga embeera ere wasi ligena lyarusiwe kianga kyoka kiroho yesu taiyo okire bamanye gotebia borokiwa nga mnyoka morole petero abagoite ebiru bakomnyoka gochioba barigamwete baraiko bagakonfoa bakanya nga ekene omwana wa nyasaye taiyo bono garende inki naende baga batari kobekerwa ensemo babekerwa amaboko ekaricha egabie koruaria koru Israel oja boyaudi ojengagia Yesu ojengagia Paulo ojengagia itorero tumaede gosengo kwana nkare kende gagugia soire I don't know ko moikara onyiwete ngagotero nga nagendete gosoa bono gendo kende ekero wasoma okora kwa batomu ikumi na isato ikumi na isato okora kwa batomu ikumi na isato ikumi na isato ngakie kare gokwana okora kwa batomu ikumi na isato omogna Eunice naranira bateba ngario Petro n'abamwabo bakamanura n'emeri kolwa bafo bagaika bega na bamafulia Yohana akabatiga akaira na Yerusalemu kurende barabwo bakarua pega bakagenda Antiokia omuchie Opisidia itukulie sabato bagasoa ase sinagogi bagaikaranza aroro nyuma kabasomire amari amachiko na ebuku yabo bani abatanganire sinagogi bagatuma amangana ase bare bagoteba abaminto onyomore neringana liokoremia likwane Paulo agatenena akalambura amaboko agakwana inwe abasacha baba Israeli na inwe abamoirogete nyasae ntegerera bono ga oyon Paulo abasacha ruras abaruras abarai baba abarai bakabekwe nsemo ruras bakubaruka ruras bagakwana Petro n'obale Paulo n'obale abantu omuganda omonene n'ore ono ga Paulo ojo gosoko gochongoro gode nga inwe abarayi b'abasacha inwe abarayi abasacha aba abantu ba Israel ntegerera amang'anaye nki Paulo atateebera nga inwe abasacha aba n'abakungu nke tindagenda tiorokie naende bongo sinyura bongola ikanara yaboringa na iga iga ebirangereri inki iga apono paura gokwonera amang'anaye inki ekogera atali gokwonanga inwa baraya abasacha n'abakungu iga gotumianga inwa abasacha baisiraeli inwa abasacha baisiraeli by the way oisa gosomegetari ekio kia luka Luka merongebere na inye ukemerongebere nanyo muntu na UNLC ekitinga kuketi ase programme iri eto kwa nakola se binakwa ukemerongebere nanye ekebungo kya kemeronge 5 Iro akare okwa nga Nero nigego teba 2450 ya teba nga akabatanga na bucheziko uika Betania akaimo kia maboka aye akabasesenia akabaira akerachi uika akabaira isiko ase akauku Betania akaimo kia maboka aye igoro akanyara koba ukubasesenia uyo nguko imo kia maboka aye igoro Oyo ni mwoyo. Jesus. Yeso akanyara kova okubasesemi. Baka mosa asima. Nande baka ira na Jerusalemu. Para na mwoko komo nene. Na weta ni igo. Baka gendele na kumubaka. Na kumotogia imeye sindagogi. Bagotera na goteba amina. Bono. Ekirona ariko nyakorigereria amangana yaiga nga inkie kanisa yaito aso boi kogwense bintu byake nkiri ngakiende osena asenge ncho tutakanyora kinga kitwala ira na marika ya tokonya nigo na ale korona nga twachanga nyikiwe bono ige kanisa yaito nebwato mochado manene aso boi kogwense ekia era nigo bagenderete okwanira igoro ya okobekwa kwa amagoko esaba nina abakungu koba odent okiase obokoreri na abande baro bagokana na abande baro bariga tu ole egente ke nabukira abege koreto wata nilekana se kanisa abukira abege koreto mwata nilekana se kanisa ayemune kanisa ayemuno mosomi obwa mariko nga kia marika kukwana asenge ncho yo igore ya ordination muna kuwa abeide kwa kotegerera muna tuwa chakele kuru wali umo chakano kuruwe mume nkoro tuwa jimbake mume nya tuwa rode ase mume nya na oye sakole temele meya ordination mono nga kia marika kwa olo kiria kende nkira kukwa rolire ee ava angina ava ya paku mbuwa yeso kurumaela bakolire emereme emiya nanga kiende ine bangina abagosemba be egati abali 72 aso bokoleri abutimbura tiri iki bali batiyoroji batokonya abaiza 72 aba amoroki bali bande 70 yesa agotoma ine bangina abambaro gose no bara abamu bamagatari nabo maria I don't know Endo kende. Walimu wa kwa mabizayo veje. Mama wa isingo kwa nakara mangana wa teba iga. Onde kwenye sora angeli wa sobo kore. Ove rode nite wa sobo kore. Mkwe kwa nako kwa na mangana ya. Mataya ya merongeve. Nisa nisa teke mungo hii kumune kianda. Kumune peke merongeve re. Yesa kwa kwa tenga na abato mire mwenye. Mwenye nda sobo kwa kwenye. Sumo somie. Maso mie mwege vye na kubatisa wa antaa sene te wata atendi umano mwikoma chenu. Tuatumbi lituenzi. Wano ya tuatumbi lituenzi toke ende inchi tutago chiera. Eishu ya kubeke lua maoko na kutaweke lua maoko na yale big problem. It's not a big issue. Lakini inkia marika wa teva. Ekalicha. Inkia marika wa teva. Aba antuwale kubeke lua maoko na waso the period. Tulikunye chenchia. I don't know. Torikonye chenje, torikonye veka, toko mchorana. Na mchopuate chiofisi, tokuate chiofisi, chiafa kaka na chiafa angina. Na nyasati vege, tati disaine ti. Muno mwongina, muno mwotati otaa, poko liyo mwana nda. You never change it. Ikia na nyasata, poko leto poko liyo mwana, enda yao, meseji kianda, no, toko nyara. Obisi yao neno, no obisi yo mungina neno. Lakini yon, sitiko kiko buwate, yana sobo koleri, asenge njo yo koreta bonse ase Yesu igabangina na mulaba yaigo na mubwata marianda ajina mabere akera masaje akare kobona ata cheta marange inunga mochi etiko ta chamarange mochi etikorara mukagenda bubakibo wakipaka sembe rakora no mwana moyo anda sabege na ngakye mina senje moko lugo bororo boko ibora kaiwa abo jose wa renge ba min none ke o maria ngina yesa ko moka ko nyumba kai jose wa motiga aba saro mara kai ba tiga ba sacha babo eke ba ko buati ba ko genda sobo ina masaka Asimuara ara muati game le mayo mane bani. Ando ba etenga no nya ba na ba ngaine tulende. Ane na bana ya gende go ba to tiya masacha to ko jikare na kare. Asenge jogo cha no go siere. Wonan ki tuara ba kolera. Tren siti tu arangiri wo ti aso mo do bo manene. Kero ya mo aile ese mo yo okora. Ne ese mo aile no koreta chin koro ase Kristo Yesu. Kore ese mo yao. Aso vwegenu. Omo aile goro gendo. Onyo ole vutu ya aile mo huwa kana kari. Ya sawa sese ni aso wewe Yesu Kristo roma goria. Amina. Tosave. Tatanya sai umotonge yone nsena byonsi ebiro. What a wonderful day. Watu iboleide ekene keigam ya chirigo cha setuli twa kenyoli. Pone tu algo sabanya sao ito. Chita unta unto bugate. Tu chitige. Tu iwele rio giri yao. Onde ta agenda maminche yoko ni kwaigo. Togenda as far as nuko wani kuwa okole. Na kuwa rubeye. Evi nito vya obikoleke. Tui buwati. Na buwate evi. Ekero ekanisa yeto. Buwate. Mero veri woko umera na senge nchio. Mkwana yetu agendele kwegera. Yaso yeto tu wazo sawa umoiko mwachenu agendele kwegora abana wao. Trends pia mato igole tokoro la sobo jia. Erinde te abanga nege totoko ruanera so okora chingaki na ngaki enda abange basira singe cho teikera dinga neriga twala go saba seri ogi eri mono mo ikoyo mo nyasai ne kanisa yito ya ndeko ye buata ne kanisa ya aso bo iko bu ensengi ma oye buata nie amona bara ito ikere kerenge kamo nga twens twarange ri gutya so mugundu abana ba bakena bana ba tegere na ba jo tegere Kristo O nyara ko ko ewe ba ko no bona ne kia to abora so we so Kristo mo boria amina monena ba se se ni motware ma ambie ngia ne tukorigia obutko litukorigia obutkovia mbuyamono yo minto yunation boro kunisa mo chia siato ga rin sabo ya Washington ma jo mata yidi tukoria la nanto kama ba gabera to tin de kero kero nyako ba ko komenta lakini interaji ko kwama ba gani ma tenga ba ta banga ba gani ri komenta sana Ashe ngani 8184759201 kazi tufanye na watero kwa Ambassador of Christ kuru jinze mochi ya Rwanda kakuruembe hongo ya libaga 8184759201 bate ya mo kazi tufanye tufanye nuku kwa nguvu tulopewa Kamwe huwezi kuendelea, usipoifanya kazi Lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza Ni vema tufanye lakini bila baraka, zake hatutapata Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni akili zetu Hata usipopata usikate tamaa Mungu haja kusahau Kira kwa ifanya kazi. Lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vema tufanye lakini bila baraka zake hatutapata. Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni akili zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu haja kusahau. Jiulize na ujijibu. Kazi tufanye, tufanye ndugu, kwa nguvu tulopewa. Kamwe uwezi kuendelea. Okay, haya bwana mmoja mtendaji wa background kwa na ambassador of Christ kwa ya SMBO. Na kwa kwa baba kote banga kazi kazi tufanye. Ikango ngina naye ya mashe moto nyaka kwa comment 18475901. Yo minto mgambi dikango cha kireka makawaida wele vijana kwa le comenta. Ya mono moraria seri baga nambia mono mulisia mbura se kurate kwa re yerengi ya se bono mogoro bana mambi kuchia se boko kichin se se tu kuchia ari Kenya. Amagana ayuna kwa veri koko ya reta na amagana iwi kanyere vya una ngaki bantu bara kwa bago chorwa kore mire mogo sara kwa kwa maguta na maene kere toko batu kulia una tuwa soa kuchia pipiriengi ma gosu una toko endete gosu ma tuwa na korasa bangina ba veri bako veke lua ama koko. No nyane kere tuarenga sisi yetu ya Kenya ari no nyane kere abangina babo choru chuko kore mere mu nabone yo bodikonesi mupasa tare ko baga ko bekera maboko kore ne migare ko basabira ko sabira kore nda kere mu nta bere ga ko chowa umugaka ko kore mere mu yo bolisia migare ko baga ko bekerwa maboko lindo manya ko sabira mu ngino ya gare ko baga gotena maega yaye. Ige mire mire kere toko yerorane kere toko batogo soma. Amarika machenu ni gago tuoro kere libuye mono na abako nyarako baba kubwati muna amarika agote banko nyakora bale muna ewenerete abantu bako beke uwa magoko mbantu bai nagani. Na mono kere tuwa bere toko soma amagana ayumuna amagana ya bangina na baraka. Nonya na uwa gendrete ko baba korenge linganko genda kore wale kubeko abangina chinkuru cho kubeke ruwa magoko ine mero berio ya abantu boka banyene bangeire ko sichi fashioni kore ende tari ase okurandi kwenchiri koro koronge ekere to kuri gelia mangana ayo sikurujinga kichenga kirie sarenge aso wiko wense bangina gumba etu chinkuru chinga mune icho wakore mere mase kanisa gote ko baba ko twana kora nane so mogina bo saberu mwana ase kanisa gusaba ngina abagu babako batisa ntwara ko batokola na ita ko baga okole kane kero tu abe tu kubwa ti umurobeli yu eso muna yesa ago tu tebi wetera sa marika ya machenu nabo igo nonye na uba arenge ko baba ago cho uba baga ka uba arego kore miremo nigo ba are ko baba kuligere libunga kimba ikire no moika uwo monene uko baraba ti go kore miremo nonye na barabuya kere bare gocho umbare gocho rwose igo nibo bare gocho koringa na munanga ki abantu abaga babere bakurwa bakwegena na ndi na kimire mu yawe ko bage gokore kana na kiye ko era bare ko abago choro tari bonsi bare gocho rwa igo tigango turi gereria mangana ya ige ko era tinga ki tige ki aburuka ni no no gocho ro kuwe kanisa nonye tari abangi na uboka nonye ne se to menya tiga abantu bago chora abantu atrana mwase kanisa igo yuka gonga nyareme no modiko ni nyareme no molicia lakini umuntu yu otai kirino bunyasae oyo gokora ibintu bya yari kuri esa batu bwe garo goche kanisa ngano umuntu nyasae lakini ibikoru bya esi kuri go bire bigundo igo tiga ngo turi gelinga kiti to buruka ni mere moyo monene aso ko abangi na chinkuru bata edu chinkuru jiba uchi gokora ne mere mo kero kene mujiko yeri bale emeremo yo manene tegendera no mulisi akorere gatabu kiri kya matayo 28:19-20 igango toga ande sikotora andiri abande emeremo nero abakungu bago kore yeremia omone na kwana mala intwe eriende to tolerie na ende tiango to tebe ke na muno mulisi atebire tito abato kuna kwebere kase kanisa asoko kore mero muno male na atageti aba nyina emirimo yabonero tari asoko bekerwa magoko na gokore mero yabatachikire pia muno murali asoko ngalibaga pia muno mungina mugambi ah munginazika yoganeliya Halo, munginazika no kwali. No na rembia mono, mbia mono mulisia soko nga libaga. O mo moralia mbia mono nende ase erese ni erese ringi ya guru ya mangana agi umburu mbia mono troma nago sese no mo mina mbia mono nae kwa erese ire. Bono, tiswali njenari uchiko voli, tiswali nko voli ya neri. Onko voli nga oko va odem di umungina. Yani ya wiki wama voko. Wasita abekerwa kiswali ditangani mbwamate kiribwate no gutoreka gwito abekerwe mbwamate kiryasali kurwa sori tabekerwa mbwamate kiryasali kurwa so gutoreka gwito ine liswali elimo na akire de somori aiga na ndi ye ayere se niro ya pebanga abami na abasacha bonsi baerwe egasiye yemo bonsi na ndo bali sawa Guru ya, asoba kwa hili wanya sae. Awaro, igonari komentera, uno komentera. Bono, nate wanga, ayoro kiwisago. Na hende, medi swali, hende nare kubodia. Eke mira, eke neke mira kia rengi, asi, aba Yahudi, aba Yahudi, niko baare kuboka mambia, bate wanga, omanene. Mbuya mwana asi, yichota antungetu mkungu. Ikine kimira kiyako kiyarenge. Kiyarenge kia chaito mkungu kia mwigete nsemo. Iliga siya eno konyora wana. Nakovera agwe nsemo liyoka. Mwaka kere tigachika asoke. Iskana kubukuli ya wanda na kutanga tanga kuchiago. Lakini ya mwanyore la wana. Kwa ucha wakwa diligi saku. Kwa wikile nsemo. Ikine kimira kiyako kiyarenge. Na hindi. Tiswali hindi nari kubukuli neji. Nyonyande ero. Nabotu wate tibi mire vyo. Ebyo byoko nakubwati anga bakungu se nikende gyonse nje tinda gokanya nga onyo muntu osoke okoriga siyo manene onyo muntu gwerure okoriga siyo manene nki ajwa mbiya gutange kenene kya gwe kenene nki biba gatoko lyo gotorika abantu bo manene nki twatebirira iguru ya yo okoriri ntebi sini ninga yoko bekira abantu amaboko babekerwa batabekerwa nakiri kinabo lili swali nje Inki kia kukonya sibuo, inki kia kukonya sikotolika kwao, kia kukonya chuya wakovu wako, inki kia saria. Inki kina kigencha ambete, na hende kigencha ambete, inki ya vantumanya sayi mwata na mirika nisa asinge chuyoku watirege nte kemo. Mutarirege nte kemo giyoka. Ekina hende ni hanyata kituku kwale mwata na nikasika nisa. Kengelo manji renga ekansa yoki adventineri kukuli nchiri. Wone gento kubaretera no denise ni yabangina na egere abantu batana nike egere tosire torigere liwiya gente kinge basa kutosija tinda kana abekerwa nande tinda te baba bekerwa inche gongo kubo iki kiyo usiano kike bwate inche tindo chege ndo gako ranga ni ke abere nga sawa mwanamke na mwanaume sawa kwa kupeleka ujumbe wa mareka watatu inki ya kuchandira ko Otolika kwa ukwa veda ukende gyonsi. Kia kutoli ukende gyonsi. Na igule mwa kwa swamila malika. Iguna mburo kwa tumekile. Na igule. Na hindi. Mwone kero yesu. Ekera lidi abangina. Noena abangina. Mwaka kote wanga abangina. Wale kukone. Na wale ngopo kore diyamo na yesu. Na wale wali andamana pangocha na yesu. Wako kore gazi. Na wanye nopo unogyo. Kwa uko mwaka. Kwa uko uko mwaka. Kwa uko uko mwaka. Kwa uko uko mwaka. Kwa uko uko mwaka. Kwa uko uko mw Yesu na kababeka mutwe cyane na bubaje na Yesu agacha ko batsibura kwanya babekirwa batari ko igwika inki inki moko na kubolebya inki moko bolebya imonyora icara ni ndyo simo matinga machara na arara kole njiri wadhaifu ndio watamaliza injiri inki moko tigere inki moko mwachandera injiri inki mwachandera kwatana nike kanisa yite yake adventist ase icyo yiri nkana yisi ni ndi kelyo gukumya nara inki nabwo atomoraje Tukwa manabali hindi, mwuri geriri mono, mwangalie mbele, msiangalie nyuma. tuangalie uokovu. Yesu ngo chanya watatutegeteke tikitoko na polisi agwa kuna bana wa Israeli basi wote baba bakaika bakanyara so bunyansi ubyo bakana polisi chobe chabo kata mtako andakana ni tikatura alalisi tikatura alalagraga tikatura alandisi aga mbiya mono mutabaki kukura hapo mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono mbiya mono. Hello? Hey. Abangina baru maya. Kurende singi, ingi ya iki ngai wa amakoko. Iyo kuwaro kina, mbuwa mineruki, obugate, imeyao, usosi bugete, okwa yu woko boko. Nihende kena okwa yu woko boko. Ngekyo umuwa njitu nya sahi, ngekyo umu manyete. Manyete, ya iki rengaki, abangu patari ya bazinivu. A minute by a wave row, like a cycle, but I might take a waking meaning. I need Corende, the two volume on any. I have on to Valva hotel, a can of Maria Tavana over mine, but to go to Mecca over remove. Never had a corner of the way would work and Nakare. A gecko that I wanted, but it won't talk about a big end, quarrang a neck and a cracky. Yatoka nga uyu ndumara okorere kene asiminchu mutatagite ko mweke rugo mwale to obugenju obwaminifu buri moku gamba egenka matabonya gitupira yugwete rugo eyutariyo obwaminifu toje gutwara seka nsa ya nyasaye itagite tutwara si nyasaye nga nonyitari omwaminifu oyegwete rugo. Ya. Tigango tobe, toko amini, bingana liyo manene, nende tobe obo maene, ime yao osiboke, enkola ya erabe, oko tebe kene, negeto ya wa tebe kene, negeto yugo ikaga, yote, orita huwe nende diyo oko choru, ae woko boka. Yanga bana banya sae, tuyi nende tu ikaranse, toga wa aminifu, tobe tuanjane, toba toko tebe lirani, etine chinga kiche ukirichyo mwere, mwosa kuri yeri ya vele, ya chanke lukama sato muna komore li, ili ya vete, pere ya chakiru bono, ili batete na, ikta ense kayo. Inu mwosa kuri yeri no ensa dara kana bete nego, ese nginji ba buwa tubu aminif, eka rumu rutiri ya sabete wa sambu, chiba yeti, ase nginji yaki, ese nginji ba buwa tubu aminif. Bia mwono mwori ya, na wanataka komentere mba kode ina inche, ege ko gera, kero mwonturu mwa aminif, nukono kende kiyo singa saa, kukutanga, akwe koko mwokuwa ya te, uyono yone, kende kiyo mwra mwokorele, Mbiyamono. Igon kagere te gintu toko na women ordination, not women in the ministry. Na mangana bere kigima. Marawayono. Mbiyamono kigima. Umonto omoy gara na iri online iga. Antara chosu. Agote banga women in the ministry is an issue upon which Bible believing Christians can do or disagree. The point of separation centers on the passages of scripture that forbid women to speak in church or assume authority of a man. Orua Timotheo yeri tangani vere komine yvere, bakolinto yeri tangani komine nye, merongetato nabine. Otenga the disagreement is whether or not those passages were relevant only to the era in which they were written. Some contend that since there is neither Jew nor Greek, male nor female, but we are one in Christ, women are free to pursue any field of the ministry open to men. Others hold 1 Timothy 2:12 that still applies today since the basis for the command is not cultural but universal, being rooted in order of creation. Wow. Anto ma bere ba kurwe birengeli awa shambio birengeli biya umbere ba anto bere watoto iga ira na sombura ira nelio umburu ni ma tenga no bugade toko yovoli kuli kuabole tuwe ninki au ordination yeye e usika netro ngoto liwa wito liruma waiiri ne mungu na ndubi waiiri ne Okay, kero kini no coba teh amo. Tiga angira nega. Musung gogo ku anak ku yang kita lahiran si umburo. Ama itu moralia abang dia balik tu kerana si nyomba abang dia balik tu lepas tu buat tu isi kabis sawa sawa. Nego sawa ini cuma untuk kalau tidak ada kita tu ini mana ini macam susu untuk buat ni kan ada yang kepar. Baru na cak kira lagi na si orang ni kan ada kat dalam. Untuk tu kalau ni ni kanisa tua tadi ni kanisa. Tua ni tadi ramai cikok. Nyesama orang dia orang dia bu. Pinda gua main pinda le kena kena mahu suruh ni macam ni. Ya amangana na arwa kwani liko yabangina bakore good nation timaye tiaba oso amjo oso ambi barengo ekanisa kurukare oso na tua so amerwo de wote barengo kunyonke la yeso bari onke yale bari kabisa ba twari tama abe amangere kini yeso tebe tina na ko chorgo ona omo kwai gwekiro ara na nyara bana bayo tebana na bana le ra bana Tuga, teruker, terchene. Amang ina sewo kau dulu di nasi ni ada lah. Kau ingat cina kau gurunya, kau omong nana apa temana? Kau kau dulu di nasi, kau. Kau sampai bisi kau di nasi apa kau asal kau ingat itu jalan ni? Omong nana rola cakap nak kerjanya. Ince, ibu aku ada tu di nasi ni. Ibu aku ada cakap kau dah bintang omong nana kau abu ibu ke. Nana pas sebab ni rola sewo aku abang baru sampai pas sewo kau dia abang tu cik ibu abang sewo cuba tanjung. Alkanisa. Tuanya tinggi nama gurama juga. Okor lagi ni gunkor, wang anjing ni mana aku na? Mami intan tambah dikir oleh mungu. Okor coordination, menurut dia change juga. Jadi, yani esok esok mungu coordination trio asyik kanisa. I am sorry, parand amana ina buat tu bagai sana. Tiga tu buat tiga kanisa, tiga ni mana diterah. Tiga tu kau kolek kerja pibriya cinto, kau ini kanisa. Nanda bahasa, nanda bahasa orang sana, tiba kau dia kurua. Kuruga wao sentran rusi, nova kule kani ya machiko mane nova kule kani ya kani seri ya machiko maanchori vivasi umusongo. Nto wabuto ni kukole mwoku na wana mwansonde wa identire wako kule odimeshi ni ya wangina. Tika tukua atiri ngana nchiriko tutebi. Ichiko nchiriko teba. Epa ipo nchi yao tutebi ya. Oburo ataso metie pipe ya ekonuwa kurubuaje. Iyaso me pipe from the beginning. Back all the way down on the road. Mutuwa mutu kovi epa arande haki nyebele mbiya mwono mwono. Jesus. Jesus. Mwosongo. By the way, ntarera na somburo, topic teyo, ile dipete ili mwono abantu babuate kero kinde birengere lije winga se kaniso litu kuli alero, kubuwa mwono eishi hupuneje, kero abangina wako bekeruwa mwako una wapasta kuse una warandia. As a result, abantu abange baansi lekoranga kero kinde inese gire katia basacha na bakungu, yye talibo. Na abangi nambaro no bege netenga abangi na babu na ti kokole mbere mubuna wa pasta no ene bibiria buna kolenga na bago te abangi na mbale bago te abanga e bibiria ige kobeka e bitango gete a she obotomwa bwa abangi na a she kokole mbere mu na boy go and there are men who believe women can serve as preachers na basacha mbale na boy ige netenga abangi na nabara una bako babarandia na mbege nete na barabunga kero kende mbale bege nete nga restrictions chine njiyo asaba angina ashe ministry igo kero kende yetelie ngana igoro yoga tebanga mbale nga male juvenism mbali bako teanga basacha ababu getinga bako rakira lingana kose kero kendo mondo chote anga discrimination yaya it is an issue of biblical interpretation na kero kende lingana liyo monene ligo teba paurungu akaligo teba aga linga. A woman should learn in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. She must be silent. Timoteo yeri itangani ibere ikomina yamu ikomina ibere. In the church, God assigns different roles to men and women. Ene ngana nero tabu yantukwe bantari na sumburu. Ase kanisa, nyasaye nkwale abasacha na abakungu, abagaka na abangina, kubare different roles abagokora ase kanisa. As a result, enchira muanyabanta atongetwe, ne enchira muanyabantale, nyuma ebi bebi taraso asinsi no na bono ekere ebi bebi aso irenzi bado nyosa na bugate nchira na bugate mirema ira basacha na boyo ne ira bang na bwana eto kara still in the same church again to kyo mahari angeringa God through the apostle Paul restricts women from serving in roles of teaching and having spiritual authority over men. This precludes women from serving as pastors over men, which definitely include preaching to them, teaching them publicly, and exercising spiritual authority over them. Iko ngare tenga na wana iko mbura be kama ngana iko na kero kinde abantu omonto nalondi kiranga there are many objections to this view of women in pastoral ministry. Yes, ene ngana of debate asabando atoranya ko ene keralia eya irire mbake conference tari conference mbake union en singima bate bininga Lingani ligo chato chato mera na Texas iga apu tuliri gereli buya bono ngasa church wune kanisa estandi ya itunere liye ye igoro ya bangi na kobeke ruwa mabako ashingi njo ye ministry eibungo binde ebiraho ti dated eibungo binde ebi waplai wachia sabanto bake eibungo binde mbire vire universal nebinde vitali ene ngana ya beire of concern of debate eko gerabanto bago chamo elinde kero kende bachi kunyara koba bako ene kere Daniel na coñora lichivo omburo na ikuare gokora yamana se agamenta va venteire na voido noyo bari ba bolirie omongina hasta ne pundia soko bolia masuari ayo nambe yamo ntoli kwe na bateria e ntoli kwe gran kirian a inkia marika okwa na ego ya bibiri coordination Ba alikobekirwa magoko naende nkiki alikogera babekirwa magoko twakwana kurumaega twarora kurumume nkorogocha gocha na abantu balikobekirwa ordination na abasacha na ayatalia mangana yomburo alikokwana ayatalia mangana anegosuyonde Oyo no muroberio obegetwe akera bakalika samariko amarita ya tuonya tuorokererie ikyara intu ni gotoko gena na mariko ndiko ana ne birenge libyo muntu na amariko agiye kongera abe kiroro atuoroke tobuatie wono umuchandora iga igendikere to kwegera mwana ego monge na askanaya ne kenga ese gisi kanero ekanisa yaito negende te korwa ni wese yenene abantu isiko ga ige bintu ne ringe bigende te go cha somu ito ni ekanisa okomano kai komina isano na yameke bungo ge komina bitato emeke ta teme be yagende le kuagura go che kanisa emeke ri yebiyoto ya soire go che kanisa Na ekere ya agoire ya soire meye kanisa eme chando ne menge egende de kuburukania e kanisa ya monene. Bono pake kanisa ya monene ya ike ira seko nyara kobego chiko tuomera. E kanisa ya monene chiko ikerera seko chiko wata mekana. Asenge jonga eme ikenere ya soire meye kanisa. Kumano kwa ikome sana wamete mungu ikome tatu. Na ikome na vine. Bono. Ekera yagende to korekana aso boiko bwense abande sika tikani zinde chigo pinga echinde kya support amali kama chenu nkya gokwana kobwate kana muna anyasa ko igorere kegitware ko liye ndi ko liya rero twarigere ebye twarolire nga ogochora kwa abako abarayi bagachoru chinga kikiri aso bokoleri niko bale ko choru abasaka ne sababu yare ko gera twarigere bya Tuwaro langa, kubwate kana ne kemira kia rengo. E kemira, kubomo kere stote mine zingo tigege kemira kia o. For example, nanyo kwa rangi nguwe ende kanisa atuwa, tuwa temuwa, oge ende kanisa getiriada. E kiare kemira kia ito nkeringa, wikode kechia anga woko ende kanisa. Tuwa kote wako ende kanisa kore getiriada, ato enga bono, nto bizie kemira. We can't do ntori ko koraigo wo ikatoma nye bimira tari byansi byare ko bibe ndira digo tora asenge ya amma sikani ari aga ne ya beroro agwate kane na ekera ba isiraeli bago tuara maskania amine bago tuare bimira byao byare ko bara mbabu ati ki sababu For example, mbabwatenga ekero mosubati areko nyara kobo konyoro mwana kinga kinkiza ata areko ike kanisa ata areko gende kansobere isiko ekemire kinke yo nyander gosereron kiroro nege do mo naka nyoro mwana ye kobanga tigara aberanka mogongora konga umwana ara konga kiango erinda mako yetu kanisa anya akobo wosobe erine bimira biarengo emire bimbiye pakarero we are still following them eyo dokende Nyaswa ite kera kutora angiria. Temi nebine kera kuwawe kero maoko vioka na viota akole memo yomo nene. Tuwensi tuwa rangiriwe. Lakini kero monto rangiriwe nsemo nera rangiriwe. For example, Musa akarangiriwe wale etabana wa Israeli hawa ambokie, abarusi Misri, hawa ile Kanani. Ekera abarusi ya ka Misri, hawa ambokie goji Kanani, Miriam, mosubati wa mwaboro mkungu, nkia wakora, elimele moya ega toka immediate, agachaki hoteli ya bante kwaya. Na akolete mele moya mwano sitakolete. Miriam, mwona aweke nito mwoko? Sitakolete, na aweke nito mwoko? Tigeo dia, eke omusa akora angeli wa, kujiaria, kujiase, eke nasa akumora angeli. Nasaa niga akora angeli ya Musa, na kumadairusi ya vikoro otu, nasaa vieka akachora Musa, akamoveke nsema sobo koleri. Na go, naenda kama agatumia alo ni umuaba asobo koreli. Musa nero koveke rama woko alo ni, asobo koreli. Musa nero koveke rama woko Joshua. Inki atabe kila Miriam umuabo. Inki atabe kila Miriam, inki aera, Miriam nero manene, alo ni nero manene, Miriam nero manene, okobuati alo ni, Musa nero ingomu muromoke. Inki eto rata koveke la Miriam, inki amo subatu umuabo renge. Na kina ata wane ke mira, agatiga. Kese wana waeke wata wajia Jacobo. Niki yako wala Jacobo, wata kuwa hapa nyoloka ya ebi na ambo vekira mawako, lakini yako sise nyaba mwrawa ikomina wabiri. Eke mira. Niki yako wala yesa kuragiri ya wandaji wisano, otiga, kuragiri ya, kubara ama kumu na wana. Akainyoro, eke mira. Niki yako wala, naonyene kerago uti asomo gondoe beni. Abangina. Ekera yesa agoja somo hondo ede ni ekera ako yasa akobori ya Adam. Mkua liyeli itunda. Inki akobori ya Adamu. Inki akobori ya awo. Inki ala wanea romo tanga nikoliri itunda. Yasa ya niga ako genda alalia. Iga ako genda to the source. Oye water responsibility. Na kia kowera. Yasa itaka lego kuwa langa ki. Omo kuo. Omo sacha. Nomo tu, womo kungu. Na inde, omo sacha, omo tuwa eno yo Yesu Kristo. Nomo tu Yesu Kristo, noro yu, unyasai. Na omo tu, womo kungu, nomo sacha. Unyasai koreka. Na wabe geteji, tabia ya vile moro ngeigo. Wana ekera moro ikera, enso isika. Ekera enso emeike yebirecha, vitatu emeike yebirecha. Eriye tato ya soire yebio, tabia ya soire kanisa. Viko teranga bono, abantu bonso ikabana iku, yembia, abasake naba kungu yembia, labako ba iku, lakini nyerango, omo sate nomo tubo omo kungu. Ege nte keiga, abani latindo we kuwana senge icho, tuwarige liye nsea meye, liye li moinonga ki, eme ike tato ya soire kanisa ya nyasai, nga kie kare kuburu kamie kanisa ya nyasai. Ebi nto vienso, ya achine meye kanisa. Neko vi achine meye kanisa, intumula abantu banya sae, inkitogo kora, tuwele na asa mariko. Nga chua na marikao kwa newe ya ordination, ya bakungu. Mariko ta hivu advocate ordination ya bakungu. Inki abwe, inki ego kwa na, ordination ya bakaka. Ono renda bakungu atote kwa ordination, inki aga atoko kwa ordination. Na senge, chenga ki, human rights. Human rights, ikonmo iwe tawa angina. Aba kungu na aba kungu mbawa wadalai msijavo na aba sacha mbawa wadalai msijavo ata wezi tuanchi we are the same na kia kwa rabono evi nito vye ikeide si vye ikeide na kitu wako teranga tigato kuwa na mtu parikago kuwa na tumawese na irane ide morali mburo kwa irane ide na kwa irane ide mbujamano Ende buna tuwate ya pamanyi tiri nili ngana alibuwate kintuke kurukunga is a point of discussion. Kito kuna kutakuna ne shimbaga toko nyoranga mangana na matindi kekima na inde kene wiga yikwanwe mangana na makongo kini rende ombure karanga ni yikwanu ne ringa bantu mbali ko manyanga iko iko tera kanu ngabangi na babu atimiremo I think igabu no problem weringa na ki iko to koni businga abangi na iko bakani unga ba kora mere mende yonzi ya nyesa I think igabu no wente ko baika kilianga igabangi na bakani gumba kore mere mu omburo moraria ehe ekero Kuari yeleria, ndiyo mano. Ekeru tu ari yeleria igoro ya ukoboka kuari eso. Nyuma yesa ataka ago tinde kwa. Litu kwa niya ichuma. Ekeru ago tinde kwa sembera. Aba agina valia, nina yeso, na maria, magadarina, na saronde, na oba arenge. Wakari yeleria yeso muna komia. Waka morora. Naniko wa yekene kumobuwa di kurumaega. Ono, ekeru wala wano onyari de koboko tinde kwa. Wakairana asichinke chiavo. Lakini mbachie dikorara. Aba anjina varia. Wakachandeka the whole night. Nagieza wakuimuka mambi mono on Sunday. Kereza wata ya erire. Wakende wajikuwa kikisanga ngaki ekene. Omotoria na are. Wamuaka mafuta. What happened? Karaba ingeto mambi chuni kegima. Mosacha teyo. Okunoloko wakobo. Orako wakobo. Nobody. Ama kungu baliwa kieto, wakanyalagia sotayo. Eke wanyalagia sotayo enki wako kora, wakanyoka korigia, awaro kivwa, wajie sobalia chorete. Wakabaila ya mangana kabatelia ngaki, omaneno ito vokili. Which means, si ngaki, ende le moyaba angina abatiri na dono, okorandia njini na vokoro, na mubara andia iwele yangu. Yoko voki wakua yesa, aba antava tangani, Kuriye samo niye ntanga ni kujia saba orokiwa. Yeso kriso wakile. Haba angina. Ebe mbele ni yaba akwaleta. Batye kwenye neye. Yeso. Nkiyota hariko wa vekele ordination. Nkiyota hawa ordinateri. Despite the fact wa akwale mbele ya. Dige liyo mongno yako rusebe ya saba. Amba butago tumia. Yeri gori. Paka wa ama anafunsi vande baka raramika. Juda ya siyaraswa kura raramika. Sa waste of money. Bigele ya gandu muna waku mkwana. Lakini ya senge njo yesa mwanjete paka atabalenda keringa ki for sure. Na wanya otumia. Aba hasi ya wana akore ile mbite yonkore ile muno musuwa tibi nda akore ile. Eka gira akamokora na era akabomu tunyo yoso. Lani akamebeka akatuwa robo sivora asa wakore ime. Na kia eka laku mbwati ya ndo wazi ya sako ke mpaka asendera she was there. Nera karambie njini. Iko tinda wakana mtula abeka vikongo nga wanginamba randi. No. Wanginamba ako randi. Nekeka yesa akara kukua na matahari. Iko mnesa merogele mesa nisato. Ototo mire twensi toke ndaso weko wense. Na eno akili natewe teke roo. Nare kukole la. Mota iwe teko loka mongi. Nata iwe taiga. Inatewa nga ki. Ege ndeke na twensi tuwa rangi liu. Toke ende isiko tola andie njini. Lakini eke hata wako ende isiko tola andie njini. Ebi ntombi otoka ne tukubwata tulivekele meye itoto manye emoro bidu nyasaye no roryoyo inti yasaka ale bachorera bakungu baba ntombi bata bakungu barenga ababani we are the poor ntombi bata hulita this was prophet but was the priest kibata yakobera ba priest they were prophet yes nkibata ale kobera kukoba aba kuani ena baba nkibata ale kobera kobaba kuani Babo ulita. Inki wata aleko bekeru. Na senye nche omanene abugata. Kitu wata wana ngate kaje kulino. Toko yeji. Nyasawa ito taliko kontrodikti ya marika abana wa mindu. Na hende kemira lende. Ntoliko eke mira kia mariko. None eke topu wate ti. Ngabono. Musaja nojikorara na mamo minu. Ngabono muatole kilebono higoro moko genda. Kia higoro moko genda. Mbuwa ajate yeke mira. Okay, ndo jiko mareje taadea kema na mambo mira. It is not possible. Why? Mepaka neno. Mepaka neno liye. Oji mambo mino, muama sikani. Olo muana honest, ya muama sikani. That is what it is. Naba isi na ilimba wade ke mira. Ekito wade paka lero ika. Ile vinde mbira uzi mire tuwa lako tigane vidi mwansu. Mtu wakile toku wae. Lakini hili ya masikani kwa ikabo oro. Kirimuna nyasara kwa teranga. Abantu bare koroshe musabibu abantu bare koroshe mesa naba kuani ono lero ibindo mwaburuka ni afenje twasa ile nseye korokonga ense tamu manyedi nyasa ense tamu ye kebungo kelia wote banga ki omosacha no motubo moku amerika se manyedi gente ekyo naende na nonyirande ruvu tukono mu baso ba koibwa ekyare nti ite goso mbanye manyedi naende twa ekina kigia kile kia soida se kanisa gete wata ne kanisa na moche monya rore kyara ngote waro motenyo wocha yo saba nabo yendegera atane kanisa ya monene lakini akitwa saba ndo akinya saa konya ikanisa ya oti ya atonekana asenye jie meika ye bilete bitatu ti asere meika kanisa yao kyanti gere gabo morari buya mono mbura sande sana ah wa ezimba mangana ke moika mangana ke moika jirega matindi naki ngwanya nyora bona mangana naki jirega ngare panyora na mangana ego kuanda na ko yatakuna ningo iwe do lio ngali kono lia lia chi lialita Simba. Nyoro kere liyango nga imo ikire. Mangana, by the way, mangana ordination. Are tiri virengere liye vinge kiki manu hana saba somba pa manane. Tatiga, toko te banga. Mburu mbija mona seri ngana liye ritu kuli ale. Mburu yale tiri wayatire. Mburu yatire. Nga iti ngana watukuna kuyatakuna. Ne lesu niye na areka liku kwanira. Iya mangana maya, ina mangana maya yang kuyaruka. Biar mana, biar mana.